اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين ويهلك اخرها بالبخل والامل۔ پہلی امت کی اصلاح ہوئی تو ان کے اندر زہد تھا اور یقین تھا، امت کے آخری لوگ جو ہیں وہ اگر ہلاک ہوں گے تو بخیلی کی وجہ سے اور لمبی امیدوں کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات بھی کہہ دی، اور صحابی کیا کہہ رہے ہیں، الصبر نصف الایمان والیقین الایمان کلہ، صبر برداشت یہ آدھا ایمان ہے اور یقین جو ہے یہ پورا ایمان ہے۔ اس لیے تو یقین کو ایمان والوں کی بنیادی صفت بیان کیا گیا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، بلکہ یقین جو ہے یہ تو ایمان کے اضافے کا باعث ہے، الیقین من زیادۃ الایمان، جیسے کہ سہل بن عبداللہ تستری کہا کرتے تھے۔ انسان کا ایمان مکمل ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر اللہ عز و جلال کا یقین پیدا ہو جائے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، الیقین ملاک القلب، ابو بکر الوراق کہا کرتے تھے کہ دل کے اندر ایمان اس وقت جو ہے وہ جگہ بناتا ہے جب انسان کو اللہ پر یقین ہو جاتا ہے۔ محسنین کا بنیادی وصف بیان کیا گیا ہے، محسنین وہ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، جو نمازیں پڑھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور آخرت پر یقین رکھنے کا معنی ہے کہ ایک مالک ہے جس نے حساب لینا ہے، اس مالک پہ یقین رکھنا کہ وہ دنیا میں جو نیکیاں کرنے والا ہے اس کو ضائع نہیں کرتا، وہ کسی کے اعمال کی قدر کرتا ہے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ افضل ترین عمل کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ یہ ہے ایمان لا شک کفی، ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ اس میں شک کی گنجائش نہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، آج امت کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے اور قیادت اس کو نصیب ہوتی ہے۔ وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، جن کے اندر صبر اور برداشت ہوتی ہے اور جو یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قیادت انہیں نصیب کرتے ہیں۔ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس لیے کہا کرتے تھے، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، برداشت اور یقین انسان کو دنیا میں دین کا ایک لیڈر بنا دیتے ہیں۔